Через гори чоловік пізнає власне безумство. Хто має розум, той рано чи пізно доходить відповідника. Це симпатичність. Тому й люблю цю роботу, бо вона унеможливлює, поглинаючи дрімучу і древню, зароджену на середині життя безмірність, зажерливість людської думки, відроджуючи ту справжню першопричину всіх начал, першопричину відданості людини Богу – послух. І Гуго нічого не говорив. Віталій почував себе від таких розмов не вельми розумним чоловіком. Здебільше вони розбалакували про всілякі людські звички і пристрасті. Іноді переходили навіть до географії, щоб не чіпати занадто небезпечних тем. Вони не могли нічого нового сказати одне одному. Це давня самозакоханість двох народів, що ніяк не спромоглися на порозуміння, наче два брати в німій суперечці про первородство, верстали під сонцем, під небом, на вулицях, у містах одну й ту ж дорогу. Щоправда, віддати належне, прагнення їхнє порозумітися обмежовувалося короткими екскурсами в історію міста. Блукаючи, вже западало на вечір, спорожнілими, залитими синєвою реклам, осліпленими дзеркалами вітрин серпневими вулицями, з убитими нещадною спекою запахами, вулицями, де листя на деревах вже набиралося дзвону осені, але ще важко билося об гілля, щохвилини втрачаючи невагомість літа. І недорікуватість обпалених каштанів, готових віддати, луснувши коробочками свій урожай, і сипонути градом гладеньких брунатих кульок на білі пластикові столи, розкриті парасолі, рожеві квадрати вікон. І підвісні мости, що тремтять чорним павутинням, що якось нездало відкривали залізниці, гримнувши іграшковими швидкісними електричками, що дивакувато перехитувалися надкинутими, начебто на швидкоруч розправленими долонями, плесами з кушерами осоки на Трухановому острові, при тому потічками річечок, кинутих жовтими степами сюди, в останній прихисток часу, смерти, вічності. І обірвані береги пляжів, де чаклунська ворожба води, розбита крутобокими баржами і вилинялими державними прапорцями, буксирами 30-го року виробництва, що харкають сизим димом солярки, і не менш давні портові підйомні крани метушаться, розтягуючи ополудні тіні на сірому бетоні пірса, де розледащілі бендюжники вже зрання дрімають на осонні під швартовами, накривши обличчя вельветовими кашкетами, звично ловлячи розрізом очей пам'ятник святому Володимиру. А річка перед очима Гуго милостиво розпрямлялась, приносила на собі білі лайнери, широкі борти з написами невідомою мовою сліпили очі роботягам. Там лопався срібними звуками сміх повноногих дівчат, розбурханих пристрастю, шипучим червоним вином і танком. Біля них звивалися прищаві молодики, вузькоплечі, в підмощених, підшитих піджачках, зализані, напахчені, набріолінені, вчорашні випускники ліцеїв, що їм поталанило на деякий час у бізнесі, що їм кортіло бути схожими на старших, отих стрижених у малинових костюмах. Погляди в них воложіють, скошуються на роздуті у русі яскраві дзвоники спідниць, звідки чути похрускування пахучої жіночої білизни. Вони спрагло ковтають піньове ячмінне, вигіркле на сонці петво. А за годину, коли небо просідає, захлюпається чорнильними квацьками над скрипучими щоглами, і стюарди в розстібнутих куртках, перебалакуючись, постукуючи стільцями в такт ритмічному хурканню маховиків, переходячи з палуби на палубу, сонно бурмотять пісні, звично бридячись, чхаючи від терпкого мастила і води, тоді притлумлена гумовим алкогольним віддихом мрія пропадає в затишних каютах, захлинувшись вовтузнею і зойками п'яного любовного шалу. Річка вдарить пораннім бірюзовим бризом у лиця вчорашніх школярок з запухлими очима. Вони вискочать, ковзаючись палубою, розтираючи побабілим язиком кисляк у роті, підсмикуючи ще недорозвинені плеченята. Пробіжать навшпиньках палубою, понімовані проти сонця, повізерунених вічністю пагорбів перехиляться через зачовгані поручні, сяйнувши міцненькими задками, щоб випорожнити шлунки. Річка розливається широким герловинням, виносячи віддихи людського спочинку на велику воду, Посирідськи полишаючи за собою місто з його вулицями, розтріпаними червоними заграми вечорів, громовим відлунням останніх трамваїв, кинувши в полив'яну заграву зліпки крихітних поселень.